Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Βρε, βρε, καλώ τα παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Γεια σου Γιάννη μου, Γιάννη μου φίλε μου. Είναι ο Γιάννης ο φίλος μου στο chat, Θάνο. Πες Γιάννη φίλε μου, γεια σου Γιάννη. Γιάννη φίλε μου. Εντελώς τυχαία αποφασίσαμε να πούμε ένα ειδικό γεια στον Γιάννη. Γιάννη φίλε μου. Γιάννη. Ξέρεις Γιάννη ότι περιμένουμε από σένα κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε μόνο εμείς. Το περιμένει όλη η κοινότητα των αναγνωστών και αναγνωστριών μας. Το περιμένουν οι φίλοι του The Press Project και οι φίλες. Η Ελλάδα, ο πλανήτης, ίσως και άλλοι πλανήτες περιμένουν αυτή τη στιγμή το Γιάννη. Γιατί, και προσέξτε, έρχεται μεγάλη ανακοίνωση. Πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Θα κάνουμε πάρτι. Ακούσατε καλά. Σας παρακαλώ. Θα δώσω σοβαρότητα. Όπως είπε ο Αντώνης Σαμαράς, θα δώσω ένα χειροκρότημα βάζουμε για τον οποιονδήποτε. Και για Νέα Δημοκρατία βάζουμε ένα χειροκρότημα. Δεν θα βάλουμε δύο τώρα. Για εμάς. Για το πάρτι. Βεβαίως. Είπα πάρτι. Νομίζω ότι μπαίνει απότομα αυτό. Με το που... αυτόματα. Με το που λέω... Δεν θα κάνουμε εκπομπή. Πέμπτη, 11 Ιουλίου, Θεμιστοκλέους 65, Αλτάι, 9 η ώρα. Λιτός δωρικός απέριτος, όπιστας. Μη μου αρχίσετε. Δεν μπορώ. Έχω να πάρω τα παιδιά. Να μην κάνατε. Έχω δουλειά. Να παραιτηθείτε. Θα λείπω. Να μην φύγετε. Δεν θέλω να ακούσω δικαιολογία καμία. Σας το λέω από τώρα. Όποιος δεν έρθει, να ξέρετε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Χαρήκαμε που το έχουμε πει. Δεν μετανιώνουμε για το παρελθόν. Δεν είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν θα γίνουν ανεκτές δικαιολογίες του τύπου. Δεν ήξερα, δεν μπόρεσα. Θα λείπω. Δεν θα γίνει ανεκτό τίποτα τέτοιο. Αβάνια Φέλης. Δεν είχα έρθει την προηγούμενη φορά, θα έρθω τώρα. Κι εγώ, Αβάνια Φέλης. Κι εγώ δεν είχα πάει την προηγούμενη φορά. Ελπίζω να τα καταφέρω αυτή τη φορά. Ορίστε. Είχα πάθει COVID. Η μία φορά που κόλλησα από COVID. Από δικαιολογίες. Μας γράφεται εδώ πέρα. Θέλουμε και στον Βορρά να κάνουμε τουρνέ πάρτι. Αν πληρώνουμε μεταφορικά. Βέβαια. Ελάτε. Ελάτε και θα τα καλύψουμε μετά. Θάνο, άμα έρθουν μετά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Που θα ζητάνε μετά τα λεφτά, θα πω δεν καταλάβατε καλά. Να το κάνετε Αύγουστο που έρχομαι από Ολλανδία. Θα κάνουμε ένα άλλο πάρτι για σένα. Αεροπορικά από Τουλούζη. Ναι, βεβαίως. Κάτι άλλο. Βρήκα το τέρι μου στο προηγούμενο. Άχαστο και το επόμενο. Θα τον αλλάξει, θα τον σουτάρει να βρει άλλον. κάτσε. Νατασάκη, για μισό λεπτό εδώ πέρα δεν είναι πολύ. Τι εννοείς με αυτό, βρήκα το τέρι μου στο προηγούμενο, οπότε άχαστο και το επόμενο. Εγώ το παίρνω ως διαφημιστικό μήνυμα ότι μπορεί να συμβούν και τέτοια. Μπορείτε να βρείτε το τέρι σας. Εγώ πιστεύω ότι όταν μια γυναίκα βρίσκει το τέρι της, μετά μπορεί να κάτσει σπίτι, να καθαρίσει τα φασόλια της, να. Ναι, λέγε τα σοβαρά αυτά. Όχι, να τα λέω σοβαρά και να μην έρθουν μετά στο πάρτι, να χάσουμε κατανάλωση. Όχι. Να μην πιστεύω ότι οι γυναίκες μπορούν να βγαίνουν, Θάνο, μπορούν να βγαίνουν και όταν έχουν, τέρι. Μπράβο, σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Μπράβο, Κωνσταντίνη. Αυτό είναι, παιδιά. Άμα είναι ο παρουσιαστής μεγαλόψυχος, θα δώσει και δικαιώματα στο λαό και όλα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Αν, Νατάσα, πιστεύεις ότι σε κάθε πάρτι πρέπει να βρίσκεις καινούριο γκόμενο και να είναι το press μια τέτοια αφορμή, ας πούμε, για να ανανεώνεις την ελεύθερα, τη ζωή σου. Ελεύθερα, απολύτως ελεύθερα. Εμείς, τι ελεύθερα, δεν στεναχωριέσαι δηλαδή για τον άλλο. Μπορεί να στεναχωρηθεί ο άλλος. Ναι. Δεν γίνεται να τους έχεις όλους ικανομένους. Θες να πεις μια καλή κουβέντα για την ελευθερία της μίας του ενός. Εντάξει. Αλλά να μην συνδεθεί μαζί μας. Δηλαδή να είναι ότι κάθε φορά που βλέπω τον Κωνσταντίνο αλλάζω γκόμενο, ξέρω εγώ. Βρίσκω. Και να νιώθεις κάπως συνένοχος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσύ ξέρεις, Νατάσα, τι να κάνεις. Τώρα συντονίστηκα. Είχα σκοπό να κατέβω στις 12 Αθήνα για γυναικοδουλειά. Νόμιζα ότι μόνο εγώ μιλάω έτσι. Θα έρθει για γυναικοδουλειά γιατί τον έχει. Γιατί τον έχει ο ποδόγυρος που λέει. Αλλά θα έρθει από την προηγούμενη μέρα για χάρη της δημοσιογραφίας. Πάντως, αν σου αρέσουν οι άντρες, θα υπάρχει κάποιος που θα έχει μείνει ελεύθερος γιατί θα τον έχει παρατήσει η Νατάσα. την ημέρα του πάρτι. Αν έχω διαβάσει σωστά, συγγνώμη, αν έχω διαβάσει σωστά το μήνυμα, μπορεί να μην εννοούσε αυτό η γυναίκα και να το έχω, και να το έχω παρεξηγήσει εγώ. Αλλά αν τέλος πάντων θεωρείτε ότι τα πάρτι του The Press Project είναι μια αφορμή για να βρείτε κανένα καινούριο κόμενο, ελάτε, σουτάρετε τον προηγούμενο. Εδώ είμαστε εμείς. Θα στείλουμε. Ό,τι πιάνει από κάλεσμα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλετε να έρθετε για να στηρίξετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Θα γίνει αυτό. Θέλετε να έρθετε για να πείτε ένα γεια, να γνωριστούμε, να λέτε, ας πούμε, να λέτε και το username. Μπορείτε να έχετε και ένα ταμπελάκι με το username της φάρμας για να συνεννοούμαστε. Για να ξέρουμε τις κουβέντες που έχουμε ανταλλάξει μέχρι τώρα. Ελεύθερα. Θέλετε να έρθετε για τέρι. Και αυτό γίνεται. Δεν μπλέκουμε προσωπικά με συνδρομές. Σωστό. Σωστό. Αν είναι 10 εβδόμου, παιδιά παίζουν κοινή θνητή, δεν το κανονίσατε καλά και οι σκιαδαρέσες. Ναι, βρείτε μας μια ημερομηνία που να μην έχει συναυλία, παιδιά. Καταπληκτική ιδέα. 11 είναι. 11, θα βρούμε, 11. Θα βρούμε σίγουρα. 11. 11. Θα πας στους κοινούς θνητούς στις 10 του μηνός. Στο τέλος η Νατάσα θα φύγει και από τη φάρμα, όχι μόνο από το πάρτι. Εντάξει. Δεν ξαναμιλάω, ρε παιδιά. Α, να έρθει η Νατάσα στη φάρμα να μας εξηγήσει. Τέλειο. Λοιπόν. Ξέρετε ότι τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Εγώ θα έχω username αλουνού. Θέλουμε να δούμε ταυτότητα. Νομίζω δεν θα πάει καλά η διαφήμιση. Όλο και χειρότερα. Είμαι στο λογιστικό γραφείο, αλλά δεν. Γιατί δεν θα γράφει ταυτότητα, ξέρω εγώ, χαλφτάγια. Τι θα γράφει. Λογικά ναι. Έρχομαι έτοιμος για το ότι θα παίξουν και λογοπαίγνια. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτό το. Βιολί. Να το ξαναπούμε. Θα βγει το αφισάκι μας. Θα μπει και στο site. Θα το λέμε. Θα φτιάξουμε όλων των λογιών τα διαφημιστικά. Θα κυκλοφορεί ένα μικρό βανάκι αυτό με τα μεγάφωνα που θα λέει: μην ξεχάσετε όλοι στο πάρτι του The Press Project την 5η 11 Ιουλίου Θεμιστοκλέους 65. Στο Αλτάι. Στο Αλτάι θα τα κάνουμε όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα κάνουμε, να είστε σίγουροι και σίγουρες. Ο Μύτικας θα είναι, ναι. Ναι, ο Μύτικας. Ωραίος χώρος πάντως. Αυτά τα σχόλια θέλουμε. Παιδιά, πώς το είπατε κάποιος και έγραψε κάτι θετικό. Γενικά το chat είναι για να γράφετε δεν μπορώ εκείνη τη μέρα, θα κάνω περμανάντ, πώς έλεγε εκεί πέρα. Κάντε το Παρασκευή. Άμα το κάναμε Παρασκευή, ο κόσμος θα έφευγε, θα ήταν έτοιμος να φύγει για Πουσουκού. Ναι. Είναι μέρες που δεν μπορείς να ικανοποιήσεις όλους, όλες και όλα. Έλενα, όπα, τώρα μπήκα, τι έγινε, κάνουμε παρτάρα. Ναι, Έλενα, ναι. Δεν ξέρουμε αν σας το έχουμε αναφέρει. Αν δεν το έχουμε αναφέρει, να σας πούμε ότι την 5η 11 Ιουλίου θα γίνει το party του The Press Project. Απλώς θα θέλαμε, επειδή εμείς ετοιμαζόμαστε από τώρα, για χορευτικό. Κάντε κάτι λίγο πιο επεξεργασμένο, δοκιμάστε λίγο μια χορογραφία, δουλέψτε, μην έρθετε τώρα και ψαχνόμαστε και όχι το έκανα αυθόρμητα και γι' αυτό βγήκε χάλια. Θέλω να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο πουλή από κοντά, μοιάζει πολύ τσιριτσάντζουλας τύπος. Γιάννη, υπόσχομαι ότι θα έχεις την ευκαιρία να με γνωρίσεις από κοντά. Κανείς δεν θα χάσει το πάρτι που θα είναι ο πουλής, κάνει χαμό. Δεν θέλω να αναφέρω ότι υπήρχαν ενοχοποιητικά βίντεο από το προηγούμενο πάρτι. Μπορούμε να φέρουμε παπάκια μαζί μας. Έχουμε αρκετά στο γραφείο. Πολύ κοντά στο σημείο που δουλεύω. Τα οποία δεν είναι του Θάνου. Δεν είναι ότι ο Θάνος έχει παπάκια στο γραφείο του. Το λέω γιατί πολλά μπορεί να ακουστούν και να υποθέσει κανείς. Φέρτε σκιαθαρές στο πάρτι, αλλιώς τραγουδάω εγώ. Με φαν. Θα ήθελα. Αν θα παίζει. Οι κινήθυνοι έχουν παίξει σε συναυλία υποστήριξη του TPP. Εκείνη την. Παλιά, το 18, 17, 17. Πρέπει να ξανακάνουμε. Θα ξανακάνουμε. Τα Χριστούγεννα κανονίστε να πάμε και Μπάνσκο. Εντάξει. Αν θα παίξει ο Μάλα μας. Ναι. Ναι. Θα είναι. Θα είναι ο Μάλα μας. Έχουμε κανονίσει να πει μόνο 4-5 τραγούδια. Γιατί θα είναι μαζί και ο Μπρους Σπρίγκστιν. DJ ποιος θα είναι, ο Μπάκος. Παιδιά, μην συνεχίζετε τώρα. Σας λέμε ότι θα είναι πάρτι που δεν έχετε ξαναζήσει κάτι όμοιό του. Δηλαδή πώς είναι η εμπειρία της φάρμας, που είναι μια εκρηκτική εμπειρία. Τελειώνεις και λες, πω φάρμα σήμερα, ήταν αυτό, άναψε σιγάρο. Δεν θα έχετε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή η εμπειρία πάρτι The Press Project είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή για εσάς που δεν έχετε έρθει, Δεν θα ξαναπάτε αλλού. Θα περιμένετε απλώς με αγωνία το επόμενο πάρτι μας. Αυτό σας λέω και μετράω τα λόγια μου. Θάνο, μου αρέσει πολύ να το λέω αυτό. Ναι, φαίνεται. Δηλαδή, λες κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τα έχουμε μετρήσει όλα τα λόγια. Ένα προς ένα. Και λες μετά, εγώ θα έρθω. Ναι, μάλιστα. Σάτι. Ναι, και η Μαρίνα Σάτι θα τραγουδήσει, εννοείται. Θέλουμε βίντεο ο Πουλής να τραγουδήσει Ζάρι στο πάρτι και εγώ. Και εγώ. Αυτά πληρώνονται. Πρέπει αλλά να κερδίσω, ναι, επιτέλους αυτή τη μονομαχία που έχει ξεσπάσει την εκπομπή. Μια για φορά το υπέρ ή κατά του έργου της Μαρίνα Σάτι. Αυτά πρέπει να. Θα τα μαζέψουμε σε έναν τόμο στο τέλος. Μια φορά είδα τον Πουλή στον γραμμένο και δεν μου μίλησε. Εννοείς ότι μου μίλησες και δεν σου μίλησα. Μίλησες δηλαδή και εγώ κοίταξα από την άλλη. Ή με είδες και έπρεπε να ανοίξω κουβέντα. Γιατί αν με είδες, μου μίλησες και δεν σου μίλησα, καλά έκανα. Και κανονικά, τι. Κανονικά χαστουκίζω κιόλας. Και λέω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Και μετά βγαίνω στα κανάλια. Ναι, και μετά σε διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ναι, και έγινε κάπως έτσι. Και αυτό ήθελα να πω. Εκεί ήθελα να καταλήξω, παιδιά, με όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου είδα ένα σχόλιο στην αρχή. Mm-hmm. Που έλεγε, ήταν καλησπέρα από Βαρκελόνη. Και υπήρχε ένα υπονοούμενο πάλι για απεσιόδοξες ειδήσεις, για έτσι διάθεση που θα πέσει και τέτοια. Δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, γιατί μεσολάβησε η κουβέντα για το πάρτι. Και απορώ πραγματικά που έχει περάσει αυτό το στερεότυπο για αυτή την εκπομπή, τη στιγμή που έχουμε μόνο θετικές ειδησούλες και τη στιγμή που διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ένα μέλος. Δηλαδή, τι άλλο να δώσει φάρμα, Κωνσταντίνε. Τι άλλο να δώσει φάρμα, αν δεν δώσει και αυτήν την είδηση. Βεβαίως, για το τι μεσολάβησε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα τα πούμε αναλυτικά. Καλησπερουλίνια, σας ακούω διαβάζοντας για το προτελευταίο μάθημα εξεταστικούλας. Πάρτι άκουσα. Να αφήσεις τα παρτάκια εσύ και να ασχοληθείς με την εξεταστικούλα σου. Άιντε, μπράβο τώρα. Πάρτι και πάρτι και πάρτι. Δεν παίρνονται τα μαθήματα μόνα τους με τα πάρτι και με τα parties και με τα drinks. Να καθίσεις, να στρώσεις τον ποπό σου κάτω, να διαβάσεις το μάθημα. Πόσο είπε, προτελευταίο, είπε. Ναι. Έχει άλλο ένα δηλαδή. Λοιπόν. Τι transition από το πάρτι στον Αυγενάκη. Παιδιά, όλα αυτά έγιναν προκειμένου να μιλήσουμε. Θα ήταν μια εισαγωγή στο θέμα Αυγενάκη. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, Θάνο. Χαίρομαι που ήσουν κατσούφης και απλά σε χαιρέτησα και σου έκανα πάτη στον νόμο. Σαν παρηγοριά, ας πούμε. μη στεναχωριέσαι που είσαι έτσι. Ήσουν κατσούφης και σε χαιρέτησα και του έκανα. Εντάξει, δεν έφταιγα σε κάτι. Δηλαδή, απλώς είχα τα μούτρα που έχω. τα καθημερινά. Είναι τα μούτρα μου αυτά, ρε παιδιά. Τι να κάνω, δηλαδή. Άλλο πάλι και τούτο. Τώρα μας ζητάνε το λόγο και που είμαστε κατσούφιδες. Τι φαντάζεσαι, δηλαδή. Ήμουν κατσούφης, μου κάνει πάτ στον νόμο ο άνθρωπος εκεί πέρα να με παρηγορήσει που είμαι σε αυτό το χάλι. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζει και ο Ορφέας για την εξεταστική. Παρατήστε μας, ρε παιδιά, με την εξεταστική. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είσαι στο πάντιο και διαβάζεις για εξεταστική που δεν έχει. Άσε, ρε Ορφέα, πες τα στη μάνα σου αυτά τώρα. Διαβάζεις τώρα για την εξεταστική. Λοιπόν, ο κύριος Αυγενάκης κάπως έγινε, ήταν σε λάθος πύλη. Αφαιρέθηκε, ρε παιδί μου, κάπως άνθρωποι είμαστε, mm-hmm. γίνονται αυτά. Οπότε έχασε το αεροπλάνο. Χάνει το αεροπλάνο, λέει, όπα, αυτό στον Αυγενάκη δεν το κάνεις. Πηγαίνει, βρίσκει τον υπάλληλο, του λέει, θέλω να μιλήσω με τον προϊστάμενό σου. Όπως κάνει κάθε σοβαρός διεκδικητής του δίκαιου του ή της καθυστέρησής του. Λέει, ποιος είσαι εσύ, είναι ένας υπάλληλος που σου λέει ότι κύριε, έχετε αργήσει, δεν μπορείτε να μπείτε στο αεροπλάνο και λες, φέρε μου τον ιδιοκτήτη της εταιρείας να συνεννοηθώ. Mm-hmm. Ο πρώην υπουργός, διαβάζω από την καταγγελία της ΟΣΕΙΠΕ, Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες Αεροδρομίων, ο πρώην υπουργός φαίνεται να μπέρδεψε την πύλη με αποτέλεσμα να κλείσει πτής. Είχαν προηγηθεί τρεις αναγγελίες με το επώνυμο του τέος υπουργού, όμως και πάλι δεν εμφανίστηκε στην έξοδο. Ο εν λόγω, σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν, ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό έναν από τους νομούς της Κρήτης. Με καθυστέρηση αρκετής ώρας, λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και άρχισε να φωνάζει, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της καταγγελίας. Στη συνέχεια αναφέρεται στην καταγγελία ότι η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, με τον πρώην υπουργό να χτυπά με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλος του προσωπικού, το οποίο έπεσε λιπόθυμο στον κυσέ ελέγχου των εισιτήριων, με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να προσφεύγουν στη συνδρομή της αστυνομίας. Αυτή είναι η αρχική καταγγελία που δημοσιεύει η ΟΣΕΙΠ. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει αυτή τη στιγμή τη ένταση. Τώρα, αυτή τη στιγμή τη ένταση δεν ήμασταν εκεί. Δεν ακούγεται το κτουπάω της σφαλιάρας, αυτός ο ήχος της σφαλιάρας. Ο ισχυρισμός του κυρίου Αυγενάκη είναι ότι δεν τον χτύπησε, απλώς πήγε να του αποσπάσει το τηλέφωνο. Δηλαδή δεν μου δίνεις να μιλήσω με τον προϊστάμενό σου, φέρ το τηλέφωνο να του μιλήσω εγώ, όπως κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί λέμε ότι υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει αυτό το περιστατικό, αλλά ξαναλέμε, μπορεί να είναι από κάποια απόσταση αυτό, να μην ακούγεται το κουτουπάω της Καρπαζάς. Και πολύ σωστά γράφει Μαρία, συγγνώμη Κωνσταντίνε, τι φάση, φάσεις ξέρεις ποιο είμαι εγώ και αν μπορούμε αυτή τη στιγμή, μόνο επειδή το σχολίασε η Μαρία, να αλλάξει λεζάντα επιτόπου. Το ξέρεις ποιο είμαι εγώ είναι non-binary τσαμπουκάς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά στην περίπτωση του Αυγενάκη χρησιμοποιούμε το αρσενικό, είναι και λίγο πιο ματσό. Και να έχει αλλάξει η λεζάντα. Ο Βασίλης, παρακαλώ. Περνάμε στην ενότητα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν έχει αλλάξει. Πάμε, Βασίλη. Α, στο ποιος. Νόμιζα να είναι ποιο είμαι εγώ. Όχι. Λεζάντα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είμαι έκπληκτος. Αρχική ανακοίνωση του κυρίου Αυγενάκη. Το πάει λαού-λαού. Οι ανακοινώσεις, παιδιά, οριμάζουν σιγά-σιγά. Δεν είναι ότι την γράφει μια φορά και τελειώνει. Όπως έλεγε ο Γιώργος Χειμωνάς. Η γραφή δεν τελειώνει ποτέ. Η δημοσίευση είναι μια πράξη βίας. Αυτό συμβαίνει και με το Twitter. Ή X. Είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού, λιποθυμιών, χειροδικιών από μέρος μου. Πράγματι, υπήρξε ένα περιστατικό λεκτικής ένταση στο αεροδρόμιο Ελβενιζέλος με υπάλληλο της εταιρείας, καθώς με αδιανόητη αντιεπαγγελματική συμπεριφορά δεν μου επέτρεψε να επιβιβαστώ, επικαλούμενος ότι είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση. Πώς του ήρθε να το επικαλεστεί αυτό άραγε? Περίεργη αυτή η παραξενιά τώρα, να επικαλεστείς ότι είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση. Τόλμησε τώρα να επικαλεστεί μπροστά στον Υπουργό ότι είχε ολοκληρωθεί η επιβίβαση. Ναι. Το αεροπλάνο δεν φεύγει αν δεν επιβιβαστεί ο Υπουργός. Λογικό. Θα μου πεις, περιμένουν κι άλλοι που έχουν πάει στην ώρα τους. Και όχι μετά, όχι μετά από τρεις ονομαστικές προσκλήσεις. Θα σου πω, δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Ενώ όπως με τα μάτια μου διαπίστωνα, οι επιβάτες ήταν στη φυσούνα επιβίβασης. Τέλος, αρνείτο. Αυτό το αρνείτο. Σου αρέσει το αρνείτο. Πάντα βοηθάει αυτή. Αρνιότανε. Ναι. Λοιπόν, τα συμπεφωνηθέντα. Ιρνείτο τα συμπεφωνηθέντα. Αρνείτο. Αρνείτο. Κομεστά. Κατ' επανάληψη να μου επιτρέψει την δυνατότητα επικοινωνίας με προϊστάμενό του, βέβαια, γιατί αν έχεις καθυστερήσει και έχουν επιβαστεί οι άλλοι, θες να πιάσεις λίγο κουβέντα με το αφεντικό, ως ίστατη προσπάθεια να καταφέρω να ταξιδέψω στην ώρα μου. Κάτι που με οδήγησε να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο για να μιλήσω ο ίδιος. Εκεί έγινε η στραβή. Ωστόσο, το περιστατικό παρέμεινε σε επίπεδα διαφωνίας και λεκτικής έντασης μόνο. Σε κάθε περίπτωση, ζητώ ξεκάθαρα συγγνώμη μετά από αυτά που έχεις πει. Εντάξει, ξεκάθαρη λεκτική συγγνώμη. Λεκτική ένταση. Τώρα βλέπουμε και ένα χεράκι να φεύγει. Τώρα το που καταλήγει το χεράκι. Ναι. Από εκεί πέρα, με προβληματίζει η αιμονή κάποιων να επιδιώκουν διαρκώς τη δημιουργία εντυπώσεων και σκιών για το πρόσωπό μου. Τέλος πάντων, εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Προφανώς οι Αμερικανοί είναι πίσω από αυτό. Έχουμε διαβάσει τα σχετικά βιβλία. Και μετά ξανάγραψε. Εκεί που ξεκινούσε και έλεγε με έκπληκτος από τις υπερβολές. Υπάρχει μια δεύτερη εκδοχή, δηλαδή είναι μια ανάρτηση που αλλάζει. Είναι πειραγμένη η ανακοίνωση. Εντάξει. Είναι κάποιο think αυτό τελευταία, γιατί το είδαμε και με τον Κασελάκη. Ρε Θάνο τώρα, αφού σου είπα. Δηλαδή τώρα βγάζει μια ανακοίνωση. Και οκ, τα social media σου επιτρέπουν πλέον να κάνεις edit. Μετάξει στο Facebook από πάντα. Αλλά είναι κάποιο think ότι το βγάζω και μετά το αλλάζω. Μέχρι τώρα είχαμε τις διαδοχικές διευκρινιστικές. Αν να περάσουμε στο να περιμένουμε να δούμε, στο να βγάζει μια δήλωση υπουργός και να αναρωτιόμαστε, έχει τροποποιηθεί, δεν έχει τροποποιηθεί. Εντάξει, ανεβήκαμε level. Το δεύτερο, ναι, αλλάζει. Μετά το είμαι έκπληκτος. Δεν είναι έκπληκτος. Δεν ξεκινάει λέγοντας ότι είναι έκπληκτος. Ξεκινάει, λυπάμαι ξεκάθαρα και ζητώ συγγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο με υπάλληλο εταιρείας στην προσπάθειά μου να μπορέσω να επιβιβαστώ στην πτήση μου για το Ηράκλειο. Μετά, ξέρω, την, προσπάθεια την ίδια στιγμή όμως είμαι έκπληκτος για τις υπερβολές. Λυπάται πολύ ξεκάθαρα. Φαίνεται ότι λυπάται ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν γράφεις με τη δεύτερη ότι λυπάσαι ξεκάθαρα, εγώ το δέχομαι. Δεν ξέρω για σένα, Κωνσταντίνε. Εγώ δέχομαι γενικά ό,τι πούνε οι υπουργοί και βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μια ευαισθησία. Στην αρχή είναι λυπάμαι, αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται. Στο κλείσιμο της πρώτης εκδοχής. Και το επόμενο ξεκινάει λυπάμαι ξεκάθαρα. Το πρώτο είναι sorry not sorry. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Τον φάγατε τον άνθρωπο και η αλήθεια είναι... Τώρα, βλέπεις αυτό. Βλέπεις και το βίντεο. Τον ακούς να λέει ότι ήταν μια λεκτική ένταση για την οποία ζητώ συγγνώμη, αλλά επικαλέστηκε τώρα ο υπάλληλος ότι είχε κλείσει η επιβίβαση και ήθελα απλώς να πάω στην δουλειά μου, να ταξιδέψω. Ενώ φαίνεται εύκολο, παιδιά, αυτό με το να ταξιδέψεις, να μπεις και εσύ στη φυσούνα στην ώρα σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το καταλαβαίνω που και ο κύριος Αυγενάκης δεν τα κατάφερε με την πρώτη. Και είναι πολύ λογικό ότι... Εντάξει ρε παιδί μου, λεπτομέρειες τώρα θα μου πεις. Δηλαδή ένας πολιτικός είναι. Σκεφτήκανε πάρα πολύ το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι αν έτσι κάνεις δημόσια, δηλαδή όταν δεν έχει κάμερες πώς κάνεις. Που είναι μια εύλογη απορία. Και γενικά είναι αυτό το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας, το πολύ ήπιον τόνων. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, τα ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Στέφανος Κασελάκης για την αλαζονία στη Νέα Δημοκρατία. Βγάλαν όλα τα κόμματα. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα της αλαζονίας προφανώς συμβολίζεται σε στιγμές ακραίες, αλλά εδώ που τα λέμε κιόλας, γιατί να μην είναι αλαζόνας κανείς. Δηλαδή, το λένε αυτό το 40% σαν να είναι ηρωνικό το επιχείρημα, αλλά πραγματικά, σκεφτείτε τώρα να είσαι μαθημένος, έχεις αυτοκίνητο, μοδηγό, τροχονόμους ξέρω εγώ, για να περάσεις από κάπου. Εντάξει τώρα, γιατί να μην είσαι δηλαδή λιγάκι, μπαίνεις με προτεραιότητα στα καράβια με το αυτοκίνητό σου. Ωραία δεν είναι. Γιατί να νιώθεις δηλαδή ότι είσαι σαν τους άλλους. Καθυστέρησες να πας στην πτήση σου. Εντάξει. Θα αρπάξει το τηλέφωνο του άλλου. Δεν έχουμε δει αν έπεσε μπούφλα εκεί πέρα. Αυτό λέει η ανακοίνωση των εργαζομένων. Αλλά περίπου αυτό είναι το κλίμα. Δηλαδή το περίεργο σε αυτές τις ιστορίες είναι ότι υπάρχει αυτό το λαϊκό θράσος από κάτω που προσπαθούν να βάλουν όρια στην συμπεριφορά των κυβερνώντων. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Ισχύει. Φώναζε το μεταξύ, σύμφωνα με τις καταγγελίες ο Αυγενάκης, ότι έχει ασυλία, μη μ' ακουμπάτε. Τελικά έφυγε από το αεροδρόμιο. Να το πούμε και αυτό. Και βγήκε μετά η καταγγελία και βγήκε και το βίντεο και έχουμε το θέμα. Δεν θα φεύγει ο οποιοσδήποτε μετά από τέτοιο χαμό. Να το πούμε. Γιατί για τα του αυτοφόρου δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία π.χ. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα stop και ένας έλεγχος. Τι κάνετε εκεί, τι έγινε. Θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα. Αλλά διαγράφει από την... Διαγράφεται, πρέπει να περάσει, πρέπει να εγκριθεί την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κρίμα να καταστραφεί μια καριέρα για ένα κολοχαστούκι. Κρίμα, συγκλονισμένοι είμαστε. Ναι. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ναι, γενικά, ξέρετε τώρα, είναι πράγματα τα οποία από τη μια μεριά έχουν μια αξία περιπτωσιολογική, με την έννοια ότι... δεν πρόκειται για θεσμικό ζήτημα, πρόκειται για ένα μάλλον ή περίπου ατομικό ατόπιμα, αλλά το σχολιάζουμε επειδή θεωρούμε πολύ πιθανό ότι δεν πρόκειται ακριβώς για ένα ατομικό παραστράτημα. Υπάρχει μια κουλτούρα παντοδυναμίας η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Και να πούμε ότι εδώ έχει βοηθήσει και το βίντεο, γιατί διαφορετικά με φιλικά μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολύ εύκολο να λες κάθε φορά κάτι άλλο από αυτό που έχει γίνει και μετά τρέχα γύρευε και βγάλε άκρη. Υπάρχει νεότερη ανακοίνωση πριν μισή ώρα περίπου του Λευτέρη Αυγενάκη για τη διαγραφή του, δεν παράδειγε την έδρα όπως προκύπτει την ανακοίνωση, λέει ότι έδωσε εξηγήσεις, λέει ότι ζήτησα δημοσίως συγγνώμη, παρένθεση εδώ δικιά μου, τι άλλο να κάνει, τι άλλο να κάνω, δεν το λέει αυτό ο κύριος Αυγενάκης. Φαίνεται. Ήμουν και παραμένω βουλευτής του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες της Κρήτης με το ίδιο πάθος. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την παράταξη και την κυβέρνησή μας. Βουλευτής χωρίς ιδιωτικό τζετ. Πάλι με φτωχάλες ασχολούμαστε σήμερα, ρωτάει η Μαρία, και νομίζω ότι είναι σωστή η ερώτηση, αλλά εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να είναι μια εκπομπή μόνο για την ελίτ. Θα είναι και για ανθρώπους που παίρνουν ένα απλό αεροπλάνο, μια πτήση εκεί πέρα μαζί με το λαό, δίπλα στο λαό, απλώς λίγο πιο αργά από τον υπόλοιπο, από τον υπόλοιπο λαό. Αν θα είναι ανεξάρτητος, τυπικά ναι, αλλά από το ότι θα συνεχίσω να στηρίζω την παράταξη και την κυβέρνησή μας, προκύπτει ότι θα συνεχίσει να ψηφίσει κανονικά. Τώρα, αν διαφοροποιηθεί σε μία-δυο ψηφοφορίες, δεν το ξέρω. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος να εφαρμοστεί η τακτική Μητσοτάκη, κάτσε λίγο πίσω και μετά έλα. Μπορεί σε κάποιους μήνες, σε κάνα χρόνο, δύο, να γυρίσει και αυτό στο μεγάλο Μαντρί. Μπορεί εν μέσω με τις εκλογές κοντά, π.χ. Θα έχει ξεχαστεί το ζήτημα, θα έχει υποχωρήσει στις μνήμες το ζήτημα και θα λέμε θυμάστε γιατί είχαν διαγράψει τον Αυγενάκη για εκείνο τον τραμπουκισμό στο αεροδρόμιο. Α, καλά. Μου φαίνεται πιθανό σενάριο. Δεν θέλω τώρα να είμαι απεσιόδοξη, να χαλάω αυτό το θετικό κλίμα που μειώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού, αλλά μειώνεται, θα δείξει. Εντάξει, δεν ήταν και πολιτικό ζήτημα τώρα να υπάρξει κάποια προσωπική, στρατηγική ή κάποια ιδεολογική διαφωνία. Γενικά οι δεξιοί δεν έχουν τέτοια, να είμαστε λίγο προσγειωμένοι. Τώρα, δεξιός με ιδεολογική διαφωνία είναι ότι κάπου έχει χαλάσει η δουλειά. Αλλά ας αφήσουμε αυτά, ας συζητήσουμε για την εξαήμερη και την τετραήμερη εργασία. Έχετε παρατηρήσει η εργασία που είναι πενθήμερη, εντάξει. Ήταν. Μπορείς να τραβήξεις προς τα δω, να τραβήξεις προς τα εκεί. Εντάξει. Ωραία, ναι. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η Ελλαδίτσα μας, σταθερή εγγύηση, ξέρεις ότι δεν θα σε απογοητεύσει. Να δούμε πάλι τον τίτλο εδώ πέρα, CNBC, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θεσπίζει την εξαήμερη εργασία. Στα πέρατα του κόσμου γινόμαστε γνωστοί. Στα πέρατα του κόσμου. Είχαμε Business Insider της προάλλης, υπάρχουν και άλλα πρωτοσέλιδα. Τώρα εδώ, CNBC. Έχουμε αλλάξει ήπειρο, σίγουρα. Η εξαήμερη εργασία που θεσπίζεται είναι ένα μήνυμα προς τους εργαζόμενους ότι η δουλειά σου ποτέ δεν φτάνει. Την ίδια στιγμή θα πούμε και θα το κουβεντιάσουμε κάπως αναλυτικά. Αναλυτικά. Εντάξει τώρα, δεν θα κάνουμε συνέδρια γι' αυτό. Αλλά... Γιατί? Να κάνουμε συνέδριο γι' αυτό. Δεν θεωρείς ότι οργανώσαμε... εδώ πέρα είναι ένα μικρό συνέδριο. Τι συνέδριο, διδακτορικό γράφουμε κάθε μέρα, ρε. Κοπρόσκυλα όλοι. Κάνουν τώρα ότι διαβάζουν εδώ πέρα. Εμείς έχουμε λιώσει από τις 6 ώρα το πρωί, διαβάζουμε για την τετραήμερη εργασία. Να σας προσφέρουμε εδώ πέρα απλόχερα γνώση και πάτε και πλένετε πιάτα την ώρα. Θέτω διάφορα ζητήματα που με απασχολούν, Θάνο, χωρίς αφορμή. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτός ο θεσμός της τετραήμερης εργασίας και να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς αυτό που καταστρατηγείται στην προκειμένη περίπτωση και πού βρίσκεται διεθνώς ο διάλογος. Διότι φαίνεται ότι η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα τόσο περιθωριακό πια μέτρο και επειδή έχουμε κάποιον χρόνο που έχει δοκιμαστεί, έχουμε ένα μείγμα από εταιρικές πρακτικές, την εταιρική εσωτερική αξιολόγησή τους για το πώς έχει πάει και από το πώς έχει πάει στις χώρες που έχει θεσπιστεί. Λέω πολύ χονδρικά για αρχή, η βασική ιδέα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι μειώνεται ο χρόνος εργασίας, δουλεύεις λιγότερες ώρες, δεν αθροίζουμε τις ώρες, δηλαδή δεν παίρνουμε τη μια ημέρα και να βάλουμε τις ώρες της καπέλο πάνω στις προηγούμενες, μειώνουμε τις ώρες εργασίας και εξετάζουμε αν αυτό μπορεί να γίνει σε συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι θα αποδίδουν το ίδιο παραγωγικά σε λιγότερο χρόνο. Οπότε θα έχουν περισσότερο χρόνο για να μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές ή να μην κάνουν άλλες δουλειές. Να μπορούν να έχουν αυτό που λένε καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής, πράγματα τα οποία καταδικάζω. Ναι. Και Το σκεπτικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι προς το συμφέρον του εργαζόμενου και δίνει μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, μεγαλύτερη ικανοποίηση στην εργασία, αν κανείς μπορεί να συμπιέσει τον χρόνο εργασίας του και με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία να μην ζημιώνεται, γιατί το παραγόμενο προϊόν θα είναι το ίδιο και ο εργαζόμενος θα ωφελείται από το ότι θα αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος του. Έχει σημασία να πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι τετραήμερη εργασία σημαίνει λιγότερες ώρες συνολικής εργασίας. Δεν είναι ότι το 40ωρο το κόβω σε 4-10 ώρα αντί για 5-8 ώρα. Γιατί αλλιώς πας αυτό που υποστηρίζει ο Χατζηδάκης ότι έκανε. Δεν ξέρω να το θυμάστε, πριν την εξαήμερη εργασία, το 2021 που πέρασε ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριζε ότι έφερε τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Όσο έχετε δει τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα εσείς, την έχουμε δει και εμείς. Δηλαδή, δεν έχω υπόψη μου κάπου που να λες, α, συνέβη. Ήταν το περίφημο με την πληρωμή σε ρεπό. Και προσπαθούσαν να το παρουσιάσουν, τι πρόβλημα έχετε. Αν θέλει κάποιος να οργανώσει το χρόνο του και να δουλεύει 10 ώρα αντί για 5-8 ώρα, ναι, και να πληρώνεται σε ρεπό, έχουμε πρόβλημα, γιατί και αυτή η ελευθερία πάντα δεν είναι έτσι ακριβώς ελεύθερη. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Το ένα που περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο του CNBC, το πρόσφατο άρθρο του CNBC, παραπέμπει σε μια έρευνα που έγινε στην Βρετανία. Στη Βρετανία από το 2022 δοκιμάστηκε πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Και τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για το πώς οι εταιρείες που το δοκίμασαν, που το εφάρμοσαν δοκιμαστικά, οι εταιρείες, ξαναλέω, δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον ότι αυτά γίνονται σε συνεργασία με τις εταιρείες. Και από τις 61 εταιρείες που πήραν μέρος σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας το 2022, τουλάχιστον το 54, το 89% δηλαδή, λένε ότι έχουν ακόμα αυτή την πολιτική, ότι κρατάνε την τετραήμερη εργασία, 31 από αυτές την κάνανε μόνιμη. Αυτά είναι πολύ περιληπτικά αποτελέσματα, έχουν δημοσιευθεί σε αναλυτική έρευνα του Autonomy, με αναλύσεις από καθηγητές ακαδημαϊκούς όπως από το Boston College. Στο Βέλγιο είχαμε την εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Το Βέλγιο είναι αυτό το παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ακριβώς τετραήμερη εργασία. Δεν είναι τετραήμερη, γιατί είναι τα 4-10 ώρα. Ναι. Εκεί θεσπίστηκε εθελοντικά, δηλαδή. Ρωτούσαν τους εργαζόμενους ποιοι θέλουν να το κάνουν από τον Φεβρουάριο του 2022. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χαιρετίστηκε ως εξαιρετικά επιτυχημένο το μέτρο σε δεκάδες εταιρείες όπου εφαρμόστηκε. Είναι 60 εταιρείες τώρα και πάνω από 3.000 υπάλληλοι που έχουν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Το έχουμε κοιτάξει και με άλλη αφορμή, κάπως διεξοδικά το ζήτημα αυτό, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδίως στις περιπτώσεις όπου μπορεί κανείς που έχει τις αντικειμενικές συνθήκες για να το κάνει, δηλαδή το μέγεθος και την δυνατότητα να προσαρμοστεί ο εργασιακός χρόνος ώστε να γίνει αυτό. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δει κανείς αυτό, και ιδίως με δεδομένο ότι προχωράμε προς μια ζωή όπου δεν μένει τίποτε από την στον εργασιακό χρόνο των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και αυτό συμβαίνει κιόλας και κάπως διαπερνά τα ταξικά τείχη. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται σε δουλειές πάρα πολύ καλοπληρωμένες και δεν σταματάνε ποτέ να δουλεύουν. Το αγαπημένο μου παράδειγμα ήταν η υποδιευθύντρια της Google, που είχε πει την φοβερή φράση ότι αν έχεις στρατηγική για το πότε πλένεσαι και μπορείς να κοιμάσαι στο γραφείο 1 με 2 φορές την εβδομάδα, δεν σε τρομάζει καθόλου το να δουλεύεις 100 ή 120 ώρες την εβδομάδα. Και αν με ρωτάτε, δηλαδή, εγώ προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να κινούμαστε, αλλά τέλος πάντων ζητούμενο εδώ πέρα είναι να υπάρχει μια συζήτηση όπου να κατανοούμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι διεκδικεί ο καθένας και τι είναι εφικτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εντελώς στα χαρτιά, δεν είναι ένα θεωρητικό, διανοητικό πείραμα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και μπορούμε να πούμε ότι η Ελλαδίτσα μας φροντίζει να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και το ζήτημα είναι να το συνδυάσει κανείς και με την οικονομική μας κατάσταση, διότι προφανώς σε εμάς αυτός ο χρόνος εργασίας σχετίζεται με το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν αλλιώς να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή λες ότι ξέρεις, μπορείς να δουλέψεις και παραπάνω, αυτό το μπορείς να δουλέψεις παραπάνω, προφανώς αποκτά πολύ διαφορετική σημασία αν ζεις σε συνθήκες όπου στις 20 του μηνός έχουν τελειώσει τα χρήματα. Εκεί το μπορείς να δουλέψεις παραπάνω, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει πολύ νόημα. Προφανώς θα δουλέψει παραπάνω κάποιος που του τελειώνει ο μισθός λίγο μετά τα μισά του μήνα. Προφανώς και θα αναγκαστεί να δουλέψει παραπάνω, διότι αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι, γράφει ο Κώστας. Δουλεύω 4 μέρες, 8ωρο, εξ αποστάσεως εταιρεία εξωτερικού, δεν θα μπορούσα να γυρίσω σε πενθήμερο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που καταγράφεται. Το θέλει το πινελικάκι του τώρα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που καταγράφεται στις έρευνες που εξετάζουν το πώς πήγε π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμαστική εφαρμογή του τετραωρού. Ένα σημαντικό ποσοστό, δηλαδή ένα 15-20% των εργαζομένων, λένε αυτό το πράγμα. Ότι αφού δοκίμασαν το τετραήμερο, δεν θα μπορούσαν με τίποτα, ακόμα και με περισσότερα λεφτά, να γυρίσουν στο πενταήμερο. Υπάρχει αυτό στην έρευνα που ανέφερα. Θα έχουμε κάποιες πηγές από κάτω στην εκπομπή από αυτά που διαβάζουμε. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει γενικά στην Ευρώπη, όλο αυτό που λέγεται τις τελευταίες μέρες, ότι πολλές χώρες και πολλές εταιρείες το δοκιμάζουν αυτό. Υπάρχει σε ένα αναλυτικό δημοσίευμα του Euronews, που είναι από το Φεβρουάριο του 2024, που καταγράφει αναλυτικά τέτοιες πιλωτικές προσπάθειες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, αναφέρεται ένα πιλωτικό project με 45 εταιρείες που ξεκίνησε αυτό τον Φεβρουάριο. Το Βέλγιο είναι το παράδειγμα το οποίο επικρίναμε, γιατί είναι τα 4 δεκάωρα. Είναι αυτό το οποίο έλεγε όταν βγήκε αυτή η απόφαση, έλεγε ο Χατζηδάκης, μα και εμείς το κάνουμε γιατί πανηγυρίζεται για το Βέλγιο. Δεν είναι αυτό. Στην Πορτογαλία ενδεικτικά υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, που αναφέρεται ως 180%. Και το 180% είναι το 100% του μισθού, όχι περικοπές στο μισθό, το 80% του εργάσιμου χρόνου και το 100% της παραγωγικότητας, να βγαίνει η δουλειά σε λιγότερο χρόνο από τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό λέω ότι γίνεται σε συνεννόηση με τις εταιρείες. Με κάποια έννοια δεν είναι καν ριζοσπαστικό από τη στιγμή που γίνεται από το δοκιμάζουν πιλωτικά εταιρείες και οι ίδιοι CEOs, ας πούμε, στις έρευνες λένε ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Έτσι το θέτω. Είναι προφανώς από τη μία πλευρά ριζοσπαστικό το να πεις ότι αντί να μιλάμε για τις 48, μιλάμε για τις 32. Αλλά από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι ούτε, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια φοβερή και τρομερή μείωση στα συμφέροντα των εταιριών επιχειρήσεων. Δηλαδή, η όλη λογική μοιάζει να είναι απλώς κοντόφθαλμη. Να είναι απλώς να πατήσω κάτω την κατωτερή τάξη. Σε λιγότερες ώρες παραδίδεις έργο που θα πλήρωναν περισσότερο. Συζητάμε για την ίδια πληρωμή, δεν συζητάμε για μείωση της ναι, αλήθειας. Συζητάμε για την ίδια πληρωμή και όχι για περισσότερες ώρες την τετραήμερη εργασία. Γι' αυτό το βάζουμε τους κανόνες, αυτά τα όρια. Γιατί αλλιώς ο καθένας μπορεί να το εκμεταλλευτεί όπως θέλει. Λοιπόν, αν θα κάνουμε εκπομπή και το Σάββατο, όχι. Δεν είμαι αυτή με το που κόβει το μπάνιο και τον ύπνο για να δουλέψει περισσότερο. Εδώ βρωμάει το ψάρι από το κεφάλι, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοιου τύπου εξελίξεων. Θα μπορείτε όμως να δείτε αυτό το Σάββατο πάλι ανασκόπηση. Κάναμε ένα διάλειμμα 2 εβδομάδες. Πριν να σας αφήσουμε για καλοκαιράκι, θα ξαναέχουμε ανασκόπηση. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε μια ανασκόπηση. Το ξέρουμε ότι σας έχει λείψει και εμάς μας έχει λείψει και εσείς μας έχετε λείψει. Αλλά να σκέφτεστε ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος έχει λείψει για λίγο από τη ζωή σας, μετά θα έρθει ένα πάρτι του The Press Project και θα μπορέσετε να τον ξαναδείτε, να τον αγκαλιάσετε, να βρει καινούριο γκόμενο η Νατάσα. Γενικά. Το αν θα γίνει εξαήμερη η φάρμα έχει κρυθεί. Όντως έχει. Έχει κρυθεί, όντως. Έχει απαντηθεί πολλές φορές. Όντως έχει κρυθεί. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Είναι... Εδώ και πολλοί δουλεύουμε. Και πολλοί δουλεύουμε. Δηλαδή, εμείς κάθε χρόνο, ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να δουλεύουμε περίπου τα 2 τρίτα από το προηγούμενο μέχρι να το φτάσουμε στο 0. Δηλαδή, ο στόχος είναι σε 6-7 χρόνια να είμαστε με το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, μια φορά την εβδομάδα, και πολλοί σας είναι. Γιατί οι δουλειές, λέμε όμως, για εταιρείες και γραφεία ή οικοδομή, εδώ είναι εταιρείες και γραφεία. Ναι. 11 ευρώ. Φυσικά σε. Είναι άλλη συζήτηση. Σωστά το γράφετε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δηλαδή, παραγωγικότητα, αν δουλεύεις λιγότερες ώρες. Βεβαίως, με λιγότερες ώρες, λιγότερα εργατικά δυστυχήματα, λιγότερα εργατικά ατυχήματα. Τώρα, περισσότερες ώρες, περισσότερη, μεγαλύτερη πιθανότητα για εργατικά δυστυχήματα και εργατικά ατυχήματα. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε βάλει στην όλη κουβέντα για την εξαήμερη εργασία. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, θεωρούμε, την ώρα που λέγεται αορίστως ότι εφαρμόζεται το τετραήμερο και γίνεται η κουβέντα για το τετραήμερο, κάποια στιγμή να πούμε πιο επιγραμματικά, συνοπτικά, αλλά να το πούμε παραδείγματα. Και μελέτες που υπάρχουν, φέρτε μελέτες που λέει μια ψυχή. Πάρτε μελέτες. Ναι, και μελέτες που υπάρχουν για το πώς έχει πάει αυτό το μέτρο. Να αφήσουμε αυτά για τις δουλειές, παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολλή ώρα να αναφέρουμε το πάρτι. Το γράφετε εδώ πέρα, ρωτάει άλλος, τι έγινε, παιδιά, ποιο πάρτι. Δεν παρακολουθείτε από την αρχή και μπορεί να μείνετε πίσω και αφήστε τώρα. Μπορεί να χάσετε καμιά ευρωπαϊκή είδηση, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ μας λέει ο άλλος ότι δεν ξέρει πότε είναι το πάρτι. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. 11 εβδόμου. 11 εβδόμου, Αλτάι, στις 9 η ώρα ακριβώς. Μην αργήσετε, πάρτι είναι, πάω ό,τι ώρα θέλω. 9 και 4 να έχετε έρθει. Θα δούμε λίγο τώρα την Γαλλία. Είπαμε τα δικά μας εδώ πέρα, λίγο αυγενάκι, λίγο την εξαήμερη εργασία. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο εκεί πέρα των γαλλικών εκλογών, που το παρακολουθούμε, γιατί προφανώς υπάρχει εκεί πέρα πρώτον ανακατοσούρα με τις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών και τον φόβο της ακροδεξιάς. Οπότε να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει εξαιτίας αυτών των εξελίξεων και πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα η εικόνα. Είχαμε καταρχάς ένα πολύ μικρό, δεν ξέρω αν θα το θεωρούσεις εσύ, Θάνο, σημαντικό ή ασήμαντο γεγονός, η Λουντιβίν Νταούντι, υποψήφια στην πρώτη εκλογική περιφέρεια. Θες λίγη δουλειά στην προφορά, να το πούμε αυτό. Λουντιβίν Νταούντι, υποψήφια καλδαβού σε France. Elle avait το 20% των ψηφών. Δεν περίμενα, θα πάμε. Δεν έπρεπε να το προκάλεσες. Για την προφορά μου. Το αποσύρω. Το διαβάζω από το πολιτικό. Το αποσύρω. Εντάξει, το πολιτικό. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για ένα παλιό καπέλο τώρα, ρε παιδιά. Την είδανε με ένα καπέλο και δεν ήταν ότι ξεθάψανε με πολύ μεγάλη δυσκολία κάποια φωτογραφία. Την είχε αναρτήσει στα social media. Είναι μια φωτογραφιούλα, πολύ ωραία, πολύ καλόγουστη, με ναζιστικό καπέλο. Ένα καπέλο της Luftwaffe. Θάνο, λες για τη δικιά μου. Όχι, γαλλικά έχω μάθει, τα γερμανικά μου είναι άθλια. Και ήρθε να μας πει τώρα εδώ πέρα που έχουμε φάει τα γαλλικά με το κουταλί. δεν αρνείται. τράβηξε, λέει, αυτή την φωτογραφία. Αυτή ήταν η απάντησή της. Ότι τράβηξε αυτή τη φωτογραφία πριν από αρκετά χρόνια σε μια έκθεση όπλων. Αυτό πώς σου φαίνεται πάλι για δικαιολογία. Εντάξει, παιδιά, ήταν έκθεση όπλων. Η έκθεση όπλων είναι σαν το Las Vegas. Ό,τι κάνεις σε μια έκθεση όπλων, μένεις στην έκθεση όπλων και συμφωνεί ότι η φωτογραφία είναι κακόγουστη. Α, ωραία. Κακόγουστα είναι τα baseball τα καπελάκια. Αυτά είναι κακόγουστα. Έχουμε ακούσει χειρότερες δικαιολογίες από Ναζί. Χρυσαυγίτες. Ήταν απόκριες. Οι Χρυσαυγίτες έχουν πει ότι ήταν τότε που σήκωσαν ναζιστική σημαία, που ήταν μια φωτογραφία με την ναζιστική σημαία. ή ο παπάς με το που χαιρετούσε τα θυμάμαι ναζιστικά. Και τα δύο. Ναι, οι δικαιολογίες που έχουμε ακούσει από χρυσαυγίτες, παρένθεση εδώ, ήταν ότι ήθελαν να πικάρουν τους αναρχικούς. Έχει ακουστεί αυτό. Ήταν ότι στην περίπτωση που φωτογραφίζονται με την σημαία, η δικαιολογία που ακούστηκε ήταν ότι μας την είχαν στείλει για να μας... Παιδιά, μην γράφετε τώρα φάγμα των ζώων, γιατί προφανώς με προκαλείτε. Αυτό που είχε ακουστεί στο δικαστήριο, δεν τράπηκαν να το πούν δηλαδή, ήταν ότι τους έστειλαν αυτή την σημαία για να τους ηρωνευτούν και εκείνοι προκειμένου να απαντήσουν σε αυτή την ηρωνία φωτογραφήθηκαν πίσω από την ναζιστική σημαία. Λογικό. Λογικό. Οπότε ήταν μια κίνηση έτσι, για να ανταποδώσουν ας πούμε την ηρωνία που είχαν δεχτεί. Αυτό ήταν το ένα περιστατικό. Το άλλο είναι ότι υπήρχαν οι φωτογραφίες αυτές του παπά. Θυμίζουμε τώρα, νούμερο 2, όταν υπάρχει γός της Χρυσής Αυγής, υποτίθεται τώρα ο παπάς, που φορούσε ναζιστικά ρούχα, χαιρετούσε ναζιστικά. Ήταν μαζί και με ένα πιτσιρικάκι σε παρόμοια θλιβερή κατάσταση και είχε πει ότι ήταν απόκριες. Αυτό... Είναι πολύ ωραίο να το θυμάται κανείς μαζί με τις αναλύσεις που γίνονταν για το ότι αν πάμε σε δικαστήριο θα ηρωοποιηθούν οι χρυσαυγίτες και θα βγουν κερδισμένοι από το ότι θα φαίνονται διωκόμενοι για τον αντισυστημικό τους λόγο. Ναι. Και θα γίνουν ήρωες. Δεν έγινε αυτό να πούμε. Δεν έγινε αυτό. Δεν είναι χειρότερο από την Ναζί της Γαλλίας. Δηλαδή οι δικοί μας οι Ναζί δεν έχουν δώσει... καλύτερα μαθήματα, έτσι, κλάματος, δειλίας και λοιπά. Εντάξει, έχουμε κάνει καλή δουλειά. Mm-hmm. Καλή δουλειά. Και κλάμα. Είχαμε και κλάμα. Είχαμε κλάμα. Εδώ πέρα, τέλος πάντων, είπε, πρώτη δικαιολογία ήταν έκθεση όπλων. Αυτό, παιδιά, πόσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Σου λένε, τι είναι αυτό. Ναι, μεν, αλλά ήμουν σε έκθεση όπλων. Που πάντα... κάνει τις εντυπώσεις έτσι λιγάκι της Λιέν. Πας σε έκθεση όπλων, όλους έχεις συμβεί. Υπάρχει ένα καπέλο το Ναζί, το παίρνεις, φωτογραφίζεσαι, το φοράς, το καταλαβαίνετε. Αποσύρθηκε η συγκεκριμένη, πώς την είπαμε? Λουδιβάν. Mais pas une le du vent. Ωραία. Je sais pas, Thanos, c'est pas. Je sais pas. Λοιπόν. Θα κάνουμε την υπόλοιπη εκπομπή, θα την κάνουμε στα ελληνικά. Το λέω για όσους Γάλλους έχουν συντονιστεί τα τελευταία λεπτά, ότι η υπόλοιπη φάρμα των ζώων θα γίνει στα ελληνικά, που είναι και η παραδοσιακή και κυρίαρχη γλώσσα της εκπομπής μας. Είναι ας πούμε η επίσημη γλώσσα της εκπομπής. Μόνο κατ' εξαίρεση μπορούμε να έχουμε κάποια κομμάτια της εκπομπής στα γαλλικά. Μην τον παρεξηγείτε, είναι που έχει εντρυφήσει τις τελευταίες μέρες την συζήτηση για τις γαλλικές εκλογές, οπότε έχουμε κάποιες παρενέργειες. Είναι που διαβάζει πάρα πολλές ώρες που είπαμε ότι προετοιμαζόμαστε από τις 6 το πρωί για να παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία. Κάποιες παρενέργειες υπάρχουν, τις βλέπετε στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, συνολικά και πέρα από την απόσυρση αυτής της υποψήφιας της Λεπέν, παύλα μεμονωμένο περιστατικό συσσαγωγικά, πάνω από 210 υποψήφοι και υποψήφιες έχουν αποχωρήσει, έχουν αποσυρθεί από την διαδικασία με σκοπό να εμποδίσουν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, την Εθνική Συσπήρωση, να πάρει την πλειοψηφία στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Για να πάρει πλειοψηφία η Λεπέν χρειάζεται 289 έδρες, καθώς το Γαλλικό Κοινοβούλιο έχει 577 έδρες. Οι προβλέψεις είναι, διαβάζω από το France 24, οι προβλέψεις είναι ότι θα κερδίσει κάπου μεταξύ 250 και 300 εδρών. Παράλληλα, η ίδια η Λεπέν, ενώ μέχρι τώρα έλεγε πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση, έριξε λίγο τον πύχη και λέει ότι αν κερδίσει 270 θα κοιτάξει να κάνει κάποιες συμμαχίες με μεμονωμένους ανεξάρτητους δεξιούς υποψηφίους, τέλος πάντων, ώστε να μπορεί να κάνει πλειοψηφία και να κυβερνήσει. Υπάρχει αυτή η άτυπη συνεργασία, ας πούμε, μεταξύ τώρα του Λαϊκού Μετόπου και των Μακρονιστών, που η συνεργασία τι είναι? Του νέου Λαϊκού Μετόπου, ναι, που είναι ότι στις περιφέρειες που έχουν περάσει τρεις υποψήφοι, κερδίζει μόνο ο πρώτος, να θυμίσουμε, Υπάρχει περίπτωση να έχουν περάσει τρεις υποψήφοι, αν έχουν πάρει και οι τρεις πάνω από 12%. Με δεδομένο ότι ο τρίτος, αν έχει τώρα 15%, δεν έχει πιθανότητες να εκλεγεί. Αυτό που έχει ζητηθεί είναι να αποσύρονται οι τρίτοι υποψήφοι, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην εκλεγεί υποψήφιος υποψήφια από το κόμμα της Λεπέν. Ο Μελανσόν το ζήτησε εξ αρχής. Αυτό εξ αρχής δήλωσε ότι όποιος υποψήφιος είναι τρίτος σε μάχη για περιφέρεια από τον νέο λαϊκό μέτωπο θα αποσυρθεί. Ο Μακρόν, εντάξει, το πήγε λίγο. Τέλος πάντων. Ναι. Ήταν, δηλαδή, ήταν λίγο περισσότερες από 300 οι περιπτώσεις στις οποίες θα είχαμε τρεις υποψήφιους και έχουν φτάσει τις 108 οι περιπτώσεις όπου θα έχουμε τρεις υποψήφιους. Τώρα, αυτό νομίζω το έχουμε συζητήσει αρκετά και μάλλον θα το συζητήσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό ζήτημα. Αν προσπαθήσουμε τουλάχιστον να θέσουμε κάπως τους όρους αυτού του πολιτικού διλήμματος. Από τη μια μεριά το επιχείρημα είναι ότι μπροστά στον κίνδυνο της ακροδεξιάς δεν έχει νόημα αριστεροί να διχάζονται ή προοδευτικές δυνάμεις να διχάζονται και να αφήνουν να κυβερνήσει η ακροδεξιά. Και το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι ότι το να γίνει λαπάς η έννοια του προοδευτικού ή ακόμη περισσότερο του αριστερού προκειμένου να διώξουμε τη δεξιά είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεται ότι στην ουσία πρόκειται για μια συμμαχία συστημικών δυνάμεων όσο περισσότερο ρίχνουν νερό στο κρασί τους και συνεπώς μπορεί να επιλέξει αυτές τις δυνάμεις που αυτοπεριγράφονται ως αντισυστημικές, κατά κανόνα δεν είναι, αλλά υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα αυτό να μην λύσει το πρόβλημα, αλλά να επιτείνει το αδιέξοδο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σταθμίσει κανείς πολιτικά, αν βρισκόμαστε σε μια φάση όπου είναι τέτοια και τόση η απειλή της ακροδεξιάς και κυρίως η απειλή της ακροδεξιάς βίας, ώστε οι διαφορές αυτές μεταξύ των διαφορετικών προοδευτικών κομμάτων να μην έχουν σημασία, να ξεθοριάζουν μπροστά στον τρόμο απέναντι σε μια τέτοια απειλή, ή αν διαφορετικά, αν αυτή η απειλή θεωρείται ηπιότερη, με την έννοια ότι κατασκευάζεται από το ακραίο κέντρο προκειμένου να φτιάξει ένα μπαμπούλα για να το προτιμήσεις, εκεί μπορεί κανείς να αντισταθεί σε αυτό το δίλημα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πολιτικό θέμα και δεν είναι κάτι που απαντιέται με μια θεωρητική κρίση που διατυπώνεται εξ αρχής και λύνει μια για πάντα το πρόβλημα. Εκτιμώ, στο βαθμό που μπορώ να το κατανοήσω και να το κρίνω, ότι σχετίζεται πάντοτε με μια στάθμιση της ποιότητας του κινδύνου που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και λέω ότι προς το παρόν αυτό που έχει να κάνει κανείς είναι να θέσει τους όρους του διλήμματος, να το περιγράψει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και μετά ας γίνει η κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή αν μου λέγε κανείς τώρα να... εντελώς σχηματικό παράδειγμα... μπροστά στην ακροδεξιά του Βελόπουλου, ας πούμε, να σκεφτώ τον Μητσοτάκη, εντάξει, δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Δεν μου φαίνεται καν καλή ιδέα να ψηφίσω κάτι που θα μοιάζε με Κασελανδρουλάκη προκειμένου να απαλλαγώ από τον Μητσοτάκη. Προφανώς αυτά τα διλήμματα είναι διλήμματα που με πολύ προφανή ιδιοτέλεια κατασκευάζει ο δικοματισμός. Αυτή είναι η δουλειά του δικοματισμού, να παράγει τέτοια διλήμματα. Δεν λέω ωστόσο ότι θα ήταν ζήτημα αρχής ότι ποτέ δεν πρέπει να ενδώσει κανείς ένα τέτοιο δίλημα. Και νομίζω από αυτή την άποψη ότι ήμουν κάπως απόλυτος στην ομιλία στα Τρίκαλα. Δηλαδή εκτιμώ ότι όντως υπάρχει ένα ενδεχόμενο πολιτικά να βρεθείς μπροστά σε μια κατάσταση όπου, ξέρω εγώ, αν ο ένας υποψήφιος είναι ο Χίτλερ, θα έχει νόημα, ξέρω εγώ, να το ξανασκεφτείς. Απλώς επειδή το επιχείρημα της αναγωγής στον Χίτλερ θεωρείται ένα πολύ προβληματικό επιχείρημα, ξαναλέω ότι αυτές είναι οι παράμετροι του προβλήματος όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ναι. επειδή γίνεται όπως γίνεται η συζήτηση στα social media και ξαφνικά σε μια, δύο, τρεις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι γίνονται πάρα πολλοί γνώστες του τι συμβαίνει στο γαλλικό πολιτικό σύστημα, εγώ θα συνιστούσα μια απόσταση. Δεν έχω προλάβει και θα έλεγα ψέματα αν ξαφνικά εμφανιζόμουν ως ηδήμονας στο τι συμβαίνει ή στο τι θα έπρεπε να κάνει η γαλλική αριστερά. Κάθεσε εδώ σε μια καρέκλα στο μεταξουργείο, πολύ βολικό αυτό, Κωνσταντίνε, και λες τι θα έπρεπε να κάνει το κόμμα του Μελανσόν, π.χ. Πολύ ωραίο, δεν με ψήνει. Οπότε, όπως το έκανε και ο κύριος Πούλης, κρατάμε λίγο μία απόσταση και μία μετριοπάθεια. Γενικότερα, κάτι πολύ βασικό, που μια βασική μου σκέψη σε αυτές τις μέρες που υπάρχει μια κουβέντα για το τι συμβαίνει στην Γαλλία, είναι ότι δεν μπορεί το οτιδήποτε γενικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση το νέο λαϊκό μέτωπο, να κρίνεται εν κενό. Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεται μια κουβέντα που θα λέει μόνο τη μία άποψη, παραγνωρίζοντας ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα δίλημα. Υπάρχει ένας εκβιασμός και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτός ο εκβιασμός στην Γαλλία. Υπήρξε και το 17, Μακρόν εναντίον Λεπέν, με άλλους όρους τότε, πιο κεντρώος φαινόταν ο Μακρόν. Υπήρξε και το 22. Και το 2002, Σιράκ εναντίον Λεπέν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει. Και το 2002 μετά για ένα... Λεπέν πατρός στην προκειμένη... Στην, φαντάσου, εκείνη, την... φαντάσου. Οπότε τώρα το να κουνάς ένα δάχτυλο και να λες ξαφνικά ότι είναι προβληματική αυτή η τακτική ή οποιαδήποτε τακτική στη συγκεκριμένη περίπτωση του νέου λαϊκού μετώπου για το πώς συγκροτήθηκε, που συγκροτήθηκε ξανά σε ένα μήνα ενόψη των εκλογών ή για την συνεργασία που κάνει με τους μακρονιστές, για μένα είναι προβληματικό, γιατί πρέπει να μπαίνει στην ανάλυση και οι άλλοι το άλλο ενδεχόμενο. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να κρίνεται κενό. Να θέσω ένα παράδειγμα από τα δικά μας, το οποίο ποτέ, έχω πει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ κριτική. Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ, 2015. Υπάρχει, κατά την άποψή μου, μπορεί να είναι και αντιδημοφιλής, υπάρχει όλο αυτό ότι συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, αλλά πρέπει να εξεταστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκείνη τη στιγμή το αντιμνημόνιο ήταν από δύο κόμματα. Δεν ήταν με το ποτάμι, με το Πασόκ. Πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό πριν βγει μια άποψη για το τι θα έπρεπε να κάνει ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαναλέω, μπορεί να είναι αντιδημοφιλές. Γιατί αλλά... είναι, όχι, νομίζω ότι πολύ, πολύ καθαρά είχαμε πει τότε ότι επειδή ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ήταν οι μόνοι που θα μπορούσες να εμπιστευτείς εκείνη τη στιγμή, και όχι βέβαια το ποτάμι, ότι θα κρατούσαν μια συνεπή αντιμνημονιακή στάση. Με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, λέγαμε ότι εντάξει, κατανοητό αυτό, και το ζήτημα είναι ότι η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε και όταν πια δεν υπήρχε αυτή η δικαιολογητική βάση. Οπότε και εκεί το κρίναμε με διαφορετικά μέτρα. Ναι, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει ότι... Χαίρομαι αυτό. Εγώ ευχαριστώ. Είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει το πώς κρίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, σταθμίζοντας τα πράγματα με το όσο πολιτικό αισθητήριο διαθέτουμε, ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο και όντως αποφεύγουμε, ακόμη και εγώ που είδατε ότι έχω μια τρομερή άνεση όταν κινούμε στο γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλική κουλτούρα, ακόμη και εγώ εκφράζομαι με μια επιφύλαξη. Ναι, οπότε συνεχίζοντας αυτό και βάζοντας και ένα δικό μας παράδειγμα που έτσι το σκέφτηκα αυτές τις μέρες, θέλω να πω ακριβώς αυτό, ότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις κριτική γενικά, ότι συνεργάζονται με τους σοσιαλδημοκράτες, συνεργάζονται με αυτούς που κυβέρνησαν. Ναι, okay. Αλλά όταν φτάνουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει, υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εναλλακτική, αλλά αυτό σημαίνει ότι αφήνεις τη Λεπέν να περάσει. Αυτός είναι ο αντίλογος εδώ πέρα. Πρέπει να το δεις και αυτό στην ανάλυση. Δεν λέω τώρα, μπορεί να θεωρείς ότι okay, δεν θα είναι καμία διαφορά με τον Μακρόν, ότι δεν είναι η γυναικεία με την σάρκωση του Χίτλερ η Λεπέν, ότι θα είναι μια μελόνι. Οπότε να πεις δεν θα φθαρώ για να αφήσω την ακροδεξιά και δεν ξέρω εγώ τι. Θα έχει κόστος αυτό? Θα ενισχύσει άλλη άποψη που λέει ότι την μακρονική, ότι να ορίστε τα άκρα συνεργάζονται. όταν θέτουμε μια κριτική, πρέπει, θεωρώ, να σκεφτόμαστε και το ότι, ωραία, στο υποθετικό σενάριο που βγαίνει αυτό που προτείνω εγώ, τι θα συνέβαινε? Θα είχαμε μια άλλη πραγματικότητα στην οποία θα υπήρχαν άλλοι παράγοντες και θα μιλούσαμε με άλλους όρους? Θεωρώ ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν σε όλη την κουβέντα για το νέο λαϊκό μέτωπο και το πώς γίνεται να μπαίνουν οι σοσιαλιστές με τους ακροαριστερούς, ας πούμε, και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι μια συγκεκριμένη επιλογή σε μια συγκεκριμένη χρονική κατάσταση με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Το ότι παίρνει η Λεπέν 33, οι σοσιαλδημοκράτες παίρνουν 13-14, ο Μελανσόν παίρνει 9 σε ευρωεκλογές και οι υπόλοιποι λιγότερο. Και έτσι προσεκτικά πρέπει να κρίνεται. Τώρα, τι λάθη έχουν γίνει, τελευταίο Κωνσταντίνε για να το κλείσω. Τι λάθη έχουν γίνει για να φτάσεις να πρέπει να χτίσεις αυτό το μέτωπο απέναντι στη Λεπέν? Δεν το γνωρίζω, έτσι ξεκίνησα, δεν είμαι η δήμονας. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να κουνήσω το δάχτυλο από το μεταξουργείο. Και από πού να το κουνήσουμε, ρε Θάνο? Εδώ τύχε να είναι η εκπομπή μας. Στην περίπτωση της Γαλλίας, εγώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι που το συζητάμε συχνά. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για μας να αποφασίσουμε ή να συμφωνήσουμε πολύ περισσότερο τι είναι και τι δεν είναι αριστερό και δεξιό και πόσο αριστερό και δεξιό είναι κάθε τι από αυτά που βλέπουμε μπροστά μας, που τα ξέρουμε, που τα ξέρουμε καλά, που παρακολουθούμε. Τι είπε ο Αυγενάκης, πότε φταρνίστηκε ο Τσίπρας. Και για πράγματα για τα οποία έχουμε δηλαδή πάρα πολύ λεπτομερή γνώση και πάλι είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε στην αξιολόγησή μας για το τι είναι και τι δεν είναι αριστερό. Ναι. Και προσέξτε, στην περίπτωση αυτού που συζητάμε τώρα, αυτό που λέει ο Θάνος, δηλαδή να μην κουνάμε το δάχτυλο από το μεταξουργείο, εγώ θα το μετέφραζα ως εξής. Πώς μπορείς να αξιολογήσεις αυτού του τύπου τις συνεργασίες χωρίς να μπορείς πρώτα να έχεις μια σαφή άποψη για το πόσο αριστερό είναι το νέο λαϊκό μέτωπο, πόσο δεξιός είναι ο Μακρόν? Δηλαδή, αν ήταν να μας έσωζε ο Μακρόν, τι στάση έχει κρατήσει το προσφυγικό και τι στάση έχει κρατήσει τα εσωτερικά ζητήματα ασφάλειας και τα κινήματα που κατέστειλε? Και αν πρέπει να συζητήσουμε πόσο αριστερό είναι το νέο λαϊκό μέτωπο, πόσο δεξιός είναι ο Μακρόν, πόσο ακροδεξιά είναι η Λεπέν που έχει σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή όλα αυτά θέλω να πω ότι χρειάζονται μια συγκεκριμένη στάθμιση, την οποία θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη, όχι θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη, είναι προφανώς πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη, και γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι είναι μια λογική στάση να κρατάει κανείς μια... πώς να το πω, χαμηλούς τόνους καθώς την κάνει αυτή τη συζήτηση. Τώρα, εκτός αν μιλάς με ανθρώπους που είτε ζουν εκεί είτε ασχολούνται συστηματικά με τα διεθνή, θεωρείς ότι μπορεί να έχουν μια πιο λεπτομερή εικόνα, μια πιο σαφή εικόνα για το ποιος είναι ποιος. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι κυρίως μου φαίνεται πολύ δύσκολο να καταθέσεις μια άποψη η οποία να μην είναι δογματική, αλλά να βασίζεται σε μια ακριβή στάθμιση του ποιος είναι ποιος. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτά τα διλήμματα χωρίς αυτή την στάθμιση. Τώρα, αυτό εξαρτάται από το πόσο θα ζορίσουν τα πράγματα. Είπατε για τις βρετανικές εκλογές, δεν θα ανοίξουμε κουβέντα για τις βρετανικές εκλογές τώρα, αλλά να πω ότι ένας λόγος, νομίζω, για τον οποίο αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι μας νοιάζουν οι εκλογές στη Γαλλία, δεν είναι μόνο η ξαφνική αναστάτωση και η ανησυχία για την Λεπέν, είναι διότι νιώθουμε ότι τα διλήμματα αυτά κουμπώνουν σε πράγματα που δεν μας είναι εντελώς άγνωστα. Αυτό νομίζω. Εκτός προφανώς από την βιωματική σχέση που μπορεί στην περίπτωση μου να μην υπάρχει, αλλά εντάξει, το πώς ασχολούμαστε με άλλες χώρες έχει να κάνει και με το ότι έχουμε ανθρώπους με δεσμούς με αυτές τις χώρες. Ναι, για τις βρετανικές εκλογές θα έχουμε τη Λαμπρινή, Θωμά. Είχαμε την Δευτέρα συζήτηση με τη Λαμπρινή και της κάνω εγώ μια ερώτηση. Ωραία, τι θα συζητάμε τη Δευτέρα? Και λέει, τη Δευτέρα θα συζητάμε και τις βρετανικές εκλογές. Έχει δεσμευτεί η Λαμπρινή Θωμά ότι θα συζητήσουμε αναλυτικά και για τις βρετανικές εκλογές, που όντως έχουν μείνει λίγο πίσω επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα και για τη Λεπέν, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρει και την δική μας αριστερά, κεντροαριστερά, η κατάσταση στον νεολαϊκό μέτωπο και το πώς χτίστηκε αυτό το μέτωπο. Πουλί, μην το ξεχυλώνεις. Τι πά να πει πόσο ακροδεξιά είναι η Λεπέν? Είναι ύφος αυτό. Την αποκήρυξε ο ναζιστής πατέρας της ως ακραία. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε. είναι το ανάποδο, αλλά γι' αυτό το λέμε. Ανάποδο είναι. Είναι το ανάποδο, γι' αυτό λέμε ότι σε αυτά τα θέματα, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να αξιολογήσουμε κάθε περίπτωση χωριστά, το κάνουμε με μια ψυχραιμία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας μέσα. Από την καρδιά μας. Δηλαδή τώρα, άμα ανοίξω την καρδιά μου, άμα ανοίξω τα στήθια μου και δείτε την καρδιά μου, θα δείτε να γράφει επάνω φάρμα. Φάρμα των ζώων. Αυτό γράφει η καρδιά μου επάνω. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις στιγμές που περάσαμε μαζί σε αυτό το chat σήμερα. Δημήτρης. Τι θες ρε Μίτσο τώρα. Άσε μας να πούμε. Το super chat ή οι δωρεές συνδρομές. Α, τώρα θες να το διαβάσω. Στο site έχουν λιγότερες κρατήσεις για εσάς. Οι δωρεές συνδρομές στο site έχουν λιγότερες. Και επίσης κρατήσεις. Τις συνδρομές τις προτιμάμε γιατί ξέρετε ότι είναι μια μορφή χρηματοδότηση που μας επιτρέπει να κάνουμε τον μακροπρόθεσμο οικονομικό μας σχεδιασμό. Οπότε προτιμούμε πάντοτε τις πάγιες εντολές. Τη συνδρομή στο site την προτιμάμε πάντοτε από όλους τους άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Και έτσι με το σχόλιο του Δημήτρη που ρωτάει, φαντάζομαι από κάποιο ενδιαφέρον, πώς μπορεί να υποστηριχθεί οικονομικά το The Press Project, θα σας αφήσουμε, φιλιά, την αγάπη μας να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Γεια. Yeah.